چوی بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من. توی خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست. اهل کدوم دیاری، کجا تو خونه داری که قبله گاه همون جاست هر جا که پا میذاری. اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باغ ترانه داری. آی دلبرم، آی دلبر، ای از همه عزیزتر، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس. گفتی نیاز من باش، ترانه ساز من باش، یه روزی راستی راستی همون شدم که خواستی. شدی تو سر نوشتم، برای تو نوشتم، خسته ی دین و دنیا، ملحد و کافرستم. توی تو مذهب من تو رو میپرستم. آی دلبرم، آی دلبر، ای از همه عزیزتر، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس. با همه وجودم برای تو سرودم، در طلب تو هستم، در طلب تو بودم. صدامو از تو دارم، شعرامو از تو دارم، اما تو رو ندارم، وای به روزگارم. تو ای بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من. تو ای خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست. اهل کدوم دیاری، کجا تو خونه داری که قبله گاه همون جاست هر جا که پا میذاری. اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باغ ترانه داری.